ब्रह्मसूत्र इसमें शैव मत इत्यादि जो लोग पुरुष को मतलब ईश्वर को केवल निमित्त कारण मात्र कहते हैं, उपादान कारण नहीं स्वीकार करते हैं। उपादान कारण या तो प्रधान है अथवा जैसे वैशेषिक न्याय लोग स्वीकार करते हैं तो ईश्वर केवल निमित्त कारण है, उपादान कारण परमाणु इत्यादि है, वो सबका निराकरण करने के लिए आ गया पत्यु हो पत्यु अर्थात ईश्वर से असामंजस्यम, ईश्वर में वैषम्य दोष आएगा। वैषम्य दोष फिर पूर्व पक्ष कहेगा कि वैषम्य दोष नहीं होगा, प्राणी का कर्म के अनुसार उनको फल देने में कोई वैषम्य दोष नहीं है। सिद्धांत कहेगा कि अभी प्राणी फल को अगर आश्रय करेंगे ये तो वेदांत मतलब वैदिक मत हुआ, फिर वैदिक मत को आप स्वीकार करते हैं तो संपूर्ण वैदिक मत को स्वीकार करना चाहिए, अर्थात वो उपादान कारण भी होगा। और दूसरा कहते हैं कि वैशेषिक लोग भी कहते हैं प्रवर्तना लक्षणा दोषा, प्रवर्तना जिसमें रहेगा उसमें भी दोष हो जाएगा। अगर ईश्वर निमित्त कारण बन करके केवल प्रवर्तन प्रेरणा देगा तो वो भी दोषग्रस्त हो जाएगा। और तीसरा दोष भी कहा था कि सूत्र का अंतिम में दिया था, आप योग और जो शेषवर सांख्य अर्थात योग वाले पतंजलि योग दर्शन वाले वो लोग भी ईश्वर को पुरुष विशेष मानते हैं। पुरुष विशेष अर्थात पुरुष जैसे पुष्कर पलाशवत निर्लेप होता है, ईश्वर को भी ऐसा निर्लेप होना पड़ेगा, निर्लेप होगा तो प्रेरणा भी नहीं दे पाएगा। तो इसलिए ये सब ईश्वर को केवल निमित्त कारण मानने से ये संभव नहीं होगा, ये सब निराकरण किए। आगे टीका में कहते हैं प्रधानवादे दोषांतरम आह सूत्रकार, प्रधान को अगर उपादान कारण मानेंगे तो और दोष भी होगा ऐसे सूत्रकार कह रहे। संबंधानुपपत्तेश्च संबंधानुपपत्तेश्च ईश्वर और प्रधान ये दोनों का बीच में संबंध अनुपपत्ते है, संबंध ही नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाने से सृष्टि भी नहीं हो पाएगा। प्रधान ईश्वर यो हो संबंध अनुपपत्ते है न सृष्टि, इस प्रकार के सूत्र हो जाएगा। भाष्य में पुनर असामंजस्यम एव अर्थात उनका मत समंजस नहीं है, न ही प्रधान पुरुष व्यतिरिक्त ईश्वरो अंतरेण संबंधं प्रधान पुरुषयोर ईशिता, प्रधान पुरुष से व्यतिरिक्त हो गया ईश्वर, वो ईश्वर संबंध के बिना अंतरेण संबंधं, कोई संबंध अगर नहीं रहेगा तो फिर प्रधान और पुरुष का नियामक ईश्वर नहीं बनेगा, बिना संबंध में नियामक नहीं बनेगा। और संबंध संयोग समवाय इत्यादि हो सकता है, कहते हैं न तावत संयोग लक्षण संबंध संभवती, संयोग रूपक संबंध प्रधान और ईश्वर का बीच में और जीव और ईश्वर का बीच में नहीं हो पाएगा। प्रधान पुरुषेश्वराणाम सर्वगतत्वा निरवयवत्वाच, प्रधान पुरुष और ईश्वर ये सब सर्वगत है, व्यापक है और निरवय भी है, तो व्यापक में संबंध नहीं होगा, संयोग नहीं होगा, निरवय में भी संयोग नहीं हो पाएगा। नापि समवाय लक्षण संबंध, समवाय रूपक संबंध भी नहीं होगा। आश्रयाश्रयी भावा निरूपणात्, समवाय तो आश्रय आश्रयी में होता है, घट कपाल, कपाल हो गया आश्रय और घट हो गया आश्रयी, तो आश्रय आश्रयी भाव जहाँ होता है वहीं समवाय संबंध स्वीकार किया जाता है। तो इसी प्रकार की यहाँ जीव ईश्वर और प्रधान इसमें आश्रय आश्रय भाव नहीं होने से समवाय संबंध भी नहीं होगा। टीका में ईश्वरेण असंबद्धस्य प्रधानादेहे प्रेरियत्वो अयोगात् संबंधो वाच्य, ईश्वरेण असंबद्ध ईश्वर के साथ संबद्ध नहीं है जो प्रधान, वो प्रधान फिर ईश्वर के द्वारा प्रेरिय नहीं होगा। असंबद्ध भी अगर प्रेरिय हो जाए तब तो अति प्रसंग हो जाएगा, जहाँ संबंध नहीं है वहां भी से प्रेरणा हो जाएगा, होने से इसलिए प्रेरियत्व योगात संबंधो वाच्य संबंध कहना पड़ेगा। सच संयोग समवायो, सच संयोग समवायो वा नास्ति, संयोग भी नहीं हो पाएगा समवाय भी नहीं हो पाएगा, दोनों भाष्य में दिखा दिया। और कहेंगे कि पूर्व पक्ष कहेगा कार्य बलात् प्रेरणा योग्यत्वाख्य संबंध कल्प्यताम, पूर्व पक्ष कहेगा क्योंकि प्रेरणा हो करके ये आगे कार्य होता है, तो होने से कार्य बलात् जगत सृष्टि होता है, तो इसलिए कार्य बलात् प्रेरणा योग्यत्वम ये रहेगा, तो यही संबंध हो जाएगा ईश्वर और प्रधान का बीच में, यही संबंध हो जाएगा। तो प्रेरणा योग्यत्वम और प्रेरिय योग्यत्वम ये दोनों में रहेगा, यही संबंध हो जाएगा। कल्प्यताम इति अतः सिद्धांति उत्तर देता है भाष्य में, नापि अन्यः कश्चित् कार्यगम्यः संबंधः शक्यते कल्पयितुम्, कार्येण गम्यः कश्चित् संबंधः कल्पयितुम् न शक्य। कार्य अगर होता है, जगत सृष्टि होता है, तब हम संबंध कल्पना करेंगे, सिद्धांत कहता है कि नहीं कर पाएंगे। क्यों? हेतु देता है सिद्धांत, कार्य कारण भावस्य एव अद्यापि असिद्धत्वात्। जगत कार्य है, प्रधान कारण है, प्रधान को ईश्वर प्रेरणा देता है, तो जगत और प्रधान में कार्य कारण भाव यही अब तक सिद्ध नहीं हुआ, तो फिर कार्य कारण भाव अगर सिद्ध नहीं तो जगत कहाँ से आएगा, इस प्रकार के प्रश्न होने से आगे भाष्य में ब्रह्मवादी न कथम इति चेत, फिर ये वेदांति मत में ये जगत की सृष्टि कैसे होती है, वो लोग भी तो माया से कहते हैं। सिद्धांत कहते हैं कि टीका में, ईश्वर प्रेरित प्रधान कार्यं जगत इति सिद्धं चेत संबंध कल्पना स्यात्। ईश्वर प्रेरित प्रधान और प्रधान का कार्य जगत, इस प्रकार की सिद्ध होगा तो कार्य से आप संबंध का कल्पना अनुमान कर लेंगे, तो पहले कार्य कारण भाव ही निर्णय नहीं हुआ प्रधान और जगत का बीच में, इसलिए संबंध कल्पना नहीं कर पाएंगे। तच्च अद्यापि असिद्धम इत्यर्थ, कार्य कारण भाव जगत और प्रधान में अब तक सिद्ध नहीं हुआ। तो फिर वेदांती मत में कैसे होगा, भाष्य में कहते हैं ब्रह्मवादी न कथम इति चेत, सिद्धांत कहते हैं कि न कथम इति चेत, न का अर्थ आपका शंका नहीं हो पाएगा क्योंकि हमारे पास समाधान है। तस्य तस्य अर्थात वेदांती न तादात्म्य लक्षण संबंध उपपत्ते है, अर्थात कार्य कारण में तादात्म्य लक्षण संबंध हो जाएगा। टीका में, माया ब्रह्मणोस्तु अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध, माया ब्रह्म में अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध अर्थात आध्यासिक तादात्म्य कहते हैं, अध्यस्त है माया ब्रह्म में, अध्यस्त है, यही अध्यस्त हो गया तादात्म्य संबंध, आध्यासिक तादात्म्य कहते हैं। माया ब्रह्मणोस्तु अनिर्वाच्य तादात्म्य संबंध, उससे अभी माया अवस्थित हो गया ब्रह्म में और ब्रह्म से प्रेरित होकर के, ब्रह्म से प्रेरित अर्थात ईश्वर से प्रेरित होकर के माया आगे हो जाए, तो ईश्वर और माया में संबंध कैसे हो गया, कहते हैं आध्यासिक तादात्म्य, तो होने से संबंध हो जाएगा। तो ये इसमें क्या प्रमाण है, कहते हैं देवात्म शक्तिम, ये ईसा श्वेता सूत्र उपनिषद का द्वितीय मंत्र है, ते ध्यान योगानुगता अपश्यन देवात्म शक्ति स्वगुणैर निगूढ़ाम, तो ते ऋषयः ध्यान योग अनुगता, ध्यान योग को आश्रय करने वाले निधिध्यासन, क्या देखे ये जगत का कारण क्या है उसको खोजते हुए वो लोग ध्यान किए अर्थात निधिध्यासन किए, तो करके देखे कि देवात्म शक्ति, देव से आत्मशक्ति, देव का स्वशक्ति है, तो देव अर्थात परमात्मा ब्रह्म उसका आत्मशक्ति अर्थात स्वतंत्र शक्ति नहीं है, इसलिए आत्मशक्ति कहते हैं। जैसे सांख्य लोग प्रधान को स्वतंत्र कह देते हैं, इस प्रकार की नहीं है, आत्मशक्ति देवता का ही शक्ति है। स्वगुणेर निगुणाम, तो माया क्यों दिखती नहीं है, कहते माया का जो कार्य है सत्व रज तम यही दिखते हैं, यही माया का सब गुण है, ये गुणों के द्वारा आवृत होकर के वो पता नहीं चलता। देवात्म शक्तिम स्वगुणेर निगुणाम, ऐसे वो श्वेता सूत्र का द्वितीय मंत्र है वो, इति सूते है। किंच वेदस्य अपूर्वार्थत्वात् न लोकदृष्ट मृत्कुलाल संबंधो वैदिकेन अनुसर्तव्य, और पूर्व पक्ष पूछेगा कि आपके मत में दृष्टांत क्या है, ये जो कार्य कारण में आप ब्रह्म और माया में आध्यासिक तादात्म्य करके ब्रह्म से प्रेरित होकर के माया जगत कारण बनाएगा, तो आपके मत में दृष्टांत क्या है इस प्रकार के आध्यासिक तादात्म्य का। सिद्धांत कहते हैं कि वेदस्य अपूर्वार्थत्वात्, ये कोई ज्ञात पदार्थ को वेद नहीं कहता है, नूतन पदार्थ को कहता है। अपूर्वार्थ होने से लोक दृष्ट दृष्टांत की आवश्यकता नहीं है। लोक दृष्ट दृष्टांत कैसे कहते हैं, मृत कुलाल संबंध, कुलाल हो गया अधिष्ठाता, मृत हो गया अधिष्ठेय, तो मृत कुलाल संबंध वैदिकेन न अनुसर्तव्य, पहले दे दिया वेद से अपूर्वार्थत्वात् न, तो इसलिए वेद अनुसरण करने वालों के द्वारा लौकिक दृष्टांत को अनुसरण करने का आवश्यक नहीं है। किंतु जो लोग केवल अनुमान से सिद्ध करेंगे उनको तो दृष्टांत देना पड़ेगा। अनुमानिकेन तु अनुसर्तव्य इति विशेषम आह, अनुमानिकेन जो लोग सिद्ध करेंगे कुछ उनको तो संबंध को अनुसरण, लोक दृष्ट संबंध को अनुसरण करना पड़ेगा। अनुमानिके तु अनुसर्तव्य, अनुसर्तव्य लोक दृष्ट, जो लोक में देखा गया था दृष्टांत को अनुसरण करना पड़ेगा। भाष्य में अपि च आगम बलेन ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति इति नावश्यम तस्य यथादृष्टमेव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति नियमो अस्ति। अपि च आगम बलेन ब्रह्मवादी अर्थात श्रुति आधार पर ब्रह्मवादी कारणादि स्वरूपम निरूपयति, कारण कौन होगा तो ये कार्य बनेगा, इसका बीच में क्या संबंध होगा, ये सब आगम के आधार पर निरूपयति इति। न अवश्यम तस्य, तस्य अर्थात ब्रह्मवादिनः, यथा दृष्टमेव सर्वम अभ्युपगंतव्यम, सभी जैसे लोक में देखा गया दृष्टांत के अनुसार शास्त्र में कल्पना करना ऐसा आवश्यक नहीं है। न अवश्यम कल्पनीयम अभ्युपगंतव्यम इति नियमो अस्ति, ब्रह्मवादी के लिए नियम नहीं है। परस्य तु जो अनुमान से सिद्ध करते हैं, दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूपम निरूपयतो, दृष्टांत के आधार पर वो अनुमान से कारण निरूपण करते हैं, यथा दृष्टमेव सर्वम अभ्युपगंतव्यम इति अयम अस्ति अतिशयः, अर्थात वेद अनुयायी और केवल अनुमानिक इनके बीच में अयम अस्ति अतिशय, उनको तो दृष्टांत बलेन कारणादि स्वरूप का निरूपण करते हैं तो यथा दृष्टमेव सर्वम अभ्युपगंतव्यम, जैसे दृष्टांत में देखा गया ऐसे ही वो लोग जो दृष्टांत है पक्ष है उसमें ऐसे ही उनको अभ्युपगंतव्यम स्वीकार करना पड़ेगा। इति अस्ति अतिशयः, वेदांती से इनका भेद है। अभी पूर्व पक्ष शंका करता है, परस्यापि सर्वज्ञ प्रणीतागम सद्भावात समानम आगम बलम इति चेत, आपका जैसे आगम बल कह दिए जो दूसरे है उनको भी सर्वज्ञ प्रणीत आगम है तो होने से आगम बल, आपका जैसे ईश्वर प्रणीत श्रुति होने से आप कहते हैं आगम बल, उनका भी सर्वज्ञ प्रणीत आगम है तो होने से सर्वज्ञ प्रणीत आगम सद्भावात, तो सांख्य हो योग हो वैशेषिक हो उनका भी सर्वज्ञ है उनका जो प्रणेता, तो समान आगम बलम, आगम का बल दोनों पक्ष में समान हो जाएगा, आपका भी सर्वज्ञ ईश्वर उनका भी सर्वज्ञ ऋषि। सिद्धांति कहता है कि न इतरे इतरे तराश्रयत्व प्रसंगात अनुन्यासश्रय दोष होगा, कैसे दिखाते हैं भाष्य में, आगम प्रत्ययात, आगम का मतलब आगम का ज्ञान होने से, तो प्रत्ययात अर्थात आगम बलात् ईश्वर सर्वज्ञ सिद्धि, वो कहेंगे कि ये जो आगम है वो भी ईश्वर से आया है, ईश्वर कपिलों को कह दिए अथवा ईश्वर इनको कह दिए, इस प्रकार के हो जाएगा। आगम बलात् आगम प्रत्ययात सर्वज्ञत्व सिद्धि, या तो ईश्वर ले नहीं तो उनका कपिल महर्षि ले किसी को भी, तो आगम के आधार पर उनमें सर्वज्ञत्व की सिद्धि होगी और वो सर्वज्ञ होने से वो आगम में बल आएगा, आगम का बल से उनकी सर्वज्ञत्व सिद्धि होगा। कहेंगे कपिल सर्वज्ञ कैसे हुआ, उनका आगम तो सांख्य का सांख्य सूत्र है। हाँ तो सांख्य सूत्र तो कपिल बनाया फिर वो कहते हैं कि हमारा वो सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ है इसलिए वो उसका बल है मतलब आगम में बल है, लेकिन उसी से इनका सर्वज्ञ तो ऐसे कौन बोल रहा है, ऐसे तो नहीं हो सकता है। क्योंकि पहले हाँ वही वही बात सिद्धांति का रहे तो अनुन्यास रे दोष होता है। आप उसको सर्वज्ञ कहेंगे कैसे, क्योंकि वो लोग क्या कह दे, हमारा जो आगम है वो सर्वज्ञ प्रणीत है। तो सिद्धांत कहता है कि सर्वज्ञ प्रणीत है, सर्वज्ञ कैसे सिद्ध हुआ, कहेंगे आगम बलात्। वो तो नहीं कर सकते ना, वो कैसे कर सकते, वही तो यही तो सिद्धांत दिखा रहे हैं, अनुन्यास रे दोष हो रहा है, अर्थात आप उसको सर्वज्ञ कह ही नहीं पाएंगे। अगर सर्वज्ञ हो जाए तो फिर होगा, सर्वज्ञ है इसलिए आगम में बल है। सिद्धांत कहता है कि सर्वज्ञ है ये इसमें क्या प्रमाण, और कहेंगे कि आगम से वो सर्वज्ञ सिद्ध होंगे, कहते अनुन्यास रे दोष होगा, इसलिए ये बात आप कह ही नहीं पाएंगे। ये तो इतने सामान्य बात है, वो कैसे उत्तर दे रहे हैं, मतलब आगम से हम कोई इनका सर्वज्ञ मानते हैं, इसे उनको पता है पहले कपिल आ गया फिर आगम आ गया। वो लोग क्या कहते हैं ना, ये जो हमारा कहीं कहीं कहते हैं कि हमारा ये जो प्रणेता है उनको ईश्वर से ज्ञान हुआ, इस प्रकार के कहेंगे। तो ईश्वर से ज्ञान हुआ तो इसलिए वो सर्वज्ञ है कहेंगे, क्योंकि ईश्वर से ज्ञान हुआ होने से सर्वज्ञ है वो लोग कहते हैं, अर्थात उनको आगम का मतलब ये कहाँ से हो गया। पहले एक बार विचार आया था कि कपिल ये सर्वज्ञ है जन्म से सर्वज्ञ, तो सिद्धांत कहा था कि जन्म से सर्वज्ञ होगा अर्थात तो पूर्व जन्म में इसका आगम के आधार पर ये अध्ययन किया होगा, नहीं तो कैसे जन्म से कैसे हो जाएगा, कहाँ से ज्ञान आएगा, पूर्वकल्प में हुआ होगा तो हुआ, तो फिर तो आपको ये मतलब श्रुति के आधार पर ही ज्ञान हुआ मानना पड़ेगा। यहाँ तो इस प्रकार की और सीधा नहीं दिया सिद्धांत, इसलिए कह दिया कि सर्वज्ञ तो सिद्धि यही नहीं हो पाएगा, इतर तरह श्रेय होगा, ये बिल्कुल वास्तविक सामान्य बात है। अच्छा ठीक है, मैं इसको पंक्ति एक दे हैं, देखिए सर्वज्ञस्य आगम प्रामाण्यस्य च ज्ञप्तौ अनुन्यास्रय, ये मतलब सिद्धांत कह दिया सर्वज्ञ और आगम प्रामाण्य, तो यहाँ इतना थोड़ा अंतर ले सकते हैं कि जहां वेद का बात आता है वहां जो ईश्वर होता है अर्थात ईश्वर वहां प्रणयन नहीं करता है, तो ये अस्य महत्व भूतस्य निश्वसितम एव ऋग्वेद यजुर्वेद इस प्रकार के कहा गया, किंतु ये जहाँ शैव मत इत्यादि अथवा ये योग मत इत्यादि हो गया, योग का आरंभ को होते हैं हिरण्यगर्भ, शैव मत का आरंभ हो जाएंगे ये कहेंगे शिव पशुपति इत्यादि, ये सब इनका जो आगम है कहते हैं कि हमारा पशुपति अथवा हिरण्यगर्भ ये लोग सब सर्वज्ञ है, तो उनका कपिल नहीं लेकर के इनको सब लिया जाएगा अगर, तो ये सब सर्वज्ञ है, ये सब सर्वज्ञ है कैसे सिद्ध हुआ, कहते हैं आगम के आधार पर सिद्ध होता है, कपिल नहीं लेकर के भी हिरण्यगर्भ पशुपति इत्यादि को अगर लिया जाएगा तो उनको कहा जाएगा कि सर्वज्ञ से आगम प्रामाण से, अर्थात उनका जो प्रणेता है वो सर्वज्ञ है, वो पशुपति अथवा हिरण्यगर्भ इत्यादि, और उनके द्वारा कहा जाने से आगम प्रमाण हुआ। इसमें ज्ञप्ति में अनुन्यास्रय, ज्ञप्ति में अनुन्यास्रय अर्थात सर्वज्ञ प्रणेता ज्ञान होने से आगम में प्रामाण्य आएगा, आगम में प्रामाण्य ज्ञान होगा, और आगम में प्रामाण्य ज्ञान होने से ये सर्वज्ञ, अर्थात उनका आगम में कहा गया कि प्रणेता सर्वज्ञ है, उनका आगम में ये बात है, तो होने से आगम में पहले प्रामाण्य आएगा तो प्रणेता में सर्वज्ञ, क्योंकि आगम ही कहता है प्रणेता सर्वज्ञ है, इस प्रकार की यहां लिया जाएगा। सर्वज्ञ से आगम प्रामाण्य से ज्ञप्तो अनुन्यास्रय, वो लोग कहेंगे कि नहीं नहीं ये जो सर्वज्ञ है वो आगम में कहा गया कि हमारा प्रणेता सर्वज्ञ है, इस प्रकार की नहीं, हम अनुमान से सिद्ध करेंगे कि प्रणेता सर्वज्ञ है तो फिर अनुन्यास्रय दोष नहीं होगा। सिद्धांत कहता है कि अनुमानात सर्वज्ञ सिद्धेर निरस्तत्वात, अनुमान से आपका प्रणेता ये सर्वज्ञ है ये नहीं कह पाएंगे, क्योंकि दृष्टांत अभाव, कोई सर्वज्ञ पहले दिखाइए तो फिर उससे आगे सिद्ध करेंगे, तो दृष्टांत अभाव ही पहले विचार होकर के निराश किए थे। अच्छा अच्छा यहाँ जो सर्वज्ञ देते हैं यहाँ कपिल नहीं लेकर के ईश्वर लेने से भी घटे, मतलब ये पंक्ति भी घटेगा। अर्थात अभी वेदांत भी ईश्वर से जगत कह रहे हैं, वो लोग भी ईश्वर से जगत कहते हैं। खाली अंतर है कि वो लोग वेदांत मत के अनुसार उपादान कारण तो नहीं, ईश्वर को स्वीकार नहीं करते हैं, केवल निमित्त कारण ईश्वर को वो लोग कहते हैं। और जो केवल निमित्त कारण ईश्वर, ये सर्वज्ञ है, कपिल इत्यादि को नहीं लेकर के ईश्वर को लिया जाएगा, क्योंकि यहाँ विचार चल रहा था कि ईश्वर प्रधान और पुरुष इसमें चल रहा था, इसलिए कपिल इत्यादि को लेने का कोई आवश्यक नहीं है। अर्थात जो ईश्वर जो कि प्रेरणा देगा प्रधान को जगत सृष्टि के लिए, वो ईश्वर सर्वज्ञ है। तो सिद्धांती कहेगा कि वो ईश्वर सर्वज्ञ है कैसा पता चलेगा, वो कहेंगे कि आगम से सिद्ध होगा। तो कहेंगे कि आगम सिद्ध और ईश्वर से सर्वज्ञ, तो ये दोनों अनन्याश्रय दोष हो जाएगा, प्रणेता नहीं लेकर के ईश्वर को लेंगे। सर्वज्ञ से और आगम प्रामाण्य से ज्ञप्तो अनन्याश्रय, अनुमानात ईश्वर से सर्वज्ञ तो सिद्ध, ये पहले निराश किया गया था। और दूसरा बात सिद्धांत कहते हैं कि नहीं अमनस्कस्य ज्ञानम संभवति, ईश्वर अमनस्क है, उसका मन नहीं है, तो जिसका मन नहीं है उसका ज्ञान ही नहीं हो पाएगा, वो सर्वज्ञ क्या होगा। तो सिद्धांत कह रहे हैं ज्ञानम मनोजम इति व्याप्ति विरोधात नित्य विज्ञान कल्पना अवकाश अनवकाशाद इति भाव, ज्ञान मात्र के यद ज्ञानम तद मनोजन्यम, ज्ञान मात्र के मनोजन्यम होगा, इसलिए ये व्याप्ति के साथ विरोध हो जाएगा कि ईश्वर जिसमें मन नहीं है उसमें ज्ञान कैसे होगा। और कहेंगे नित्य ज्ञानवान ईश्वर, जैसे न्यायिक लोग कहते हैं, सिद्धांत कहते हैं कि नित्य ज्ञान कल्पना अनवकाशत, तो इसके लिए कोई अवकाश नहीं है, अर्थात तो उसके लिए कोई प्रमाण नहीं है। ईश्वर को नित्य ज्ञान कहने के लिए आपके पास क्या प्रमाण है, आप कहेंगे आगम प्रमाण है, तो ये आगम प्रमाण से ईश्वर में नित्य ज्ञानवान, और ये आगम में पहले प्रामाण्य कहाँ आएगा, तो ईश्वर से कहेंगे, ये सब अनन्याश्रय दोष भी हो जाएगा। इसलिए कहते हैं नित्य ज्ञान कल्पना अनवकाशात, इसमें कोई अवकाश नहीं है अर्थात कोई प्रामाण्य नहीं है। प्रधानवत परमाणु नाम अपि निरवयव ईश्वरेण संयोगादि असत्वात् प्रेरियत्व अयोग, प्रधान में प्रधान जैसे ईश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं हो पाया, इसी प्रकार के परमाणु भी ईश्वर के द्वारा प्रेरित नहीं होगा, क्योंकि परमाणु भी निरवयव है और ईश्वर भी निरवयव है। प्रधानवत परमाणु नाम अपि निरवयव ईश्वरेण, ईश्वर निरवयव होने से निरवयव परमाणु के साथ संयोग आदि आदि से समवाय ये सब संभव नहीं होगा। तो असत्वात संयोगादि असत्वात, इसलिए परमाणु में प्रेरियत्व भी नहीं रहेगा। और ईश्वर में अगर प्रेरकत्व भी मानेंगे, प्रेरकत्व ईश्वर से दोषवत्व, क्योंकि प्रवर्तना लक्षणा दोषाहा ऐसा न्यायिक लोग कहते हैं, ईश्वर अगर प्रवर्तक होगा तो भी ईश्वर में दोष आ जाएगा। अच्छा भाष्य में सिद्धांत कहते हैं न इतरेतराश्रय तो प्रसंगात आगम प्रत्ययात सर्वज्ञत्व सिद्धि, सर्वज्ञत्व यहाँ ईश्वरस्य, आगम प्रत्ययात ईश्वरस्य सर्वज्ञत्व सिद्धि, और ईश्वर सर्वज्ञ ये प्रत्ययात च आगम बल सिद्धि, ये नहीं हो पाएगा। वो सिद्धांत को प्रश्न करेगा तो फिर आपका ईश्वर सर्वज्ञ कैसे होगा। सिद्धांत कहते हैं कि हमारा मत को अगर लेना है तो सभी चीज लेना है, तो उपादान कारण भी है, जो उपादान कारण है उसमें माया के चलते आध्यासिक तादात्म्य के चलते ये सर्वज्ञ तो होगा, तो ये कल्पित तो पदार्थ है, कोई वास्तव नहीं है। भाष्य में तस्माद अनुपपन्ना सांख्य योगवादी नाम ईश्वर कल्पना, इसलिए उनका जो ईश्वर कल्पना ये संभव नहीं है। एवं अन्यासु अपि वेद बाह्यासु ईश्वर कल्पनासु यथासंभवम असामंजस्यम योजयितव्यम, अन्यसु अन्य जितने वेद बाह्य ईश्वर कल्पना तो वहाँ भी सब यथासंभवम असामंजस्यम दोष, ये सब वहाँ भी अर्थात निर्णय करना है, अर्थात स्वीकार करना है ईश्वर को, तो वेद का अनुकूल ही स्वीकार करना है। निमित्त उपादान उभय कारण और आध्यासिक तादात्म्य से माया, और माया का परिणाम ये जगत हो जाएगा, ईश्वर माया का प्रेरक हो जाएगा, संबंध कहते हैं तादात्म्य संबंध, आध्यासिक कल्पित तादात्म्य संबंध उससे ही हो जाएगा। अच्छा आगे टीका में ईश्वरस्य प्रधानादि प्रेरणा अनुपपत्तेश्च असामंजस्यम इति आह सूत्रकार। ईश्वर प्रधानादि का प्रेरणा नहीं देगा, प्रधानादि प्रेरणा अनुपपत्तेश्च, इसलिए असामंजस्यम, ईश्वर प्रधानादि का प्रेरणा नहीं देगा। आह सूत्रकार आगे सूत्र है अधिष्ठानानुपपत्तेश्च अधिष्ठानानुपपत्तेश्च अधिष्ठानानुपपत्तेश्च अधिष्ठानानुपपत्तेश्च। ये जो प्रधान आदि है वो ईश्वर के लिए अधिष्ठान नहीं बनेंगे, तो अर्थात ईश्वर उसमें अधिष्ठाता होकर के रहेगा तभी प्रेरणा देगा। कहते हैं कि ये नहीं होगा, प्रधान आदि अधिष्ठान नहीं बनेंगे, जिसमें अधिष्ठित होकर के ईश्वर प्रधान आदि को ये प्रेरणा देगा। तो जैसे कुलाल मिट्टी में अधिष्ठित, अधिष्ठित अर्थात उनका नियामक, इसी प्रकार के जैसे कुलाल ये मृद इत्यादि का नियामक बनता है यही अधिष्ठाता कह दिया जाता है, तो अधिष्ठाता होकर के घट इत्यादि बनाता है, इसी प्रकार की ईश्वर नहीं बन पाएगा। तो क्यों कहते हैं कि जो प्रधान है जो भी अधिष्ठान बनेगा, जैसे मृद हुआ ये अर्थात इंद्रिय गोचर इत्यादि ग्राह्य पदार्थ होना चाहिए प्रधान, किंतु ये सब ग्राह्य पदार्थ नहीं होने से, इंद्रिय इत्यादि ग्राह्य नहीं होने से आप दृष्टांत के द्वारा सिद्ध नहीं कर पाएंगे। सिद्धांत कहेगा कि हमारे लिए दृष्टांत नहीं चाहिए, किंतु आप तो अधिष्ठानों में अधिष्ठित होकर के कर्ता निमित्त कारण बनाता है पदार्थ कहते हैं, दृष्टांत देते हैं कुलाल को। कुलाल जब मृद में अधिष्ठाता बनता है तो मृद तो इंद्रिय ग्राह्य होता है, तो इसी प्रकार की प्रधान तो ग्राह्य नहीं होता है, कैसे आप कहेंगे कि ईश्वर वहां अधिष्ठाता होता है? आप अनुमान से सिद्ध करते हैं, अनुमान से सिद्ध कैसे करेंगे? आपका तो दृष्टांत दार्शनिक में वैषम्य हो गया। सिद्धांत ये बात कहता है भाष्य में इतश्च अनुपपत्ति तार्किक परिकल्पित ईश्वरस्य, तार्किक परिकल्पित ईश्वरस्य, बोलो जो ईश्वर का कल्पना करते हैं वो संभव नहीं है। स ही परिकल्प्यमान, स ईश्वर परिकल्प्यमान कर्मणिशानज कुंभकार इव मृदादीनि, जैसे कुंभकार मृदादि को मतलब अधिष्ठाता बनता है मृदादि का, कुंभकार एव मृदादीनि। स ही परिकल्प्यमान प्रधानादीन प्रधानादीनि अधिष्ठाय प्रवर्तय, बीच में दृष्टांत दे दिया कुंभकार जैसे मृदादि को अधिष्ठान अधिष्ठाय प्रवर्तयत, इसी प्रकार के स ही परिकल्प्यमान ईश्वर प्रधानादीनी द्वितीय बहुवचन अधिष्ठाय प्रवर्तयत न च एवं उपपद्यते, संभव नहीं होगा। हेतु न ही अप्रत्यक्षम रूपादिहीनं च प्रधानम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम संभवति मृदादि वैलक्षण्यात्। प्रधान अप्रत्यक्ष है उसके लिए हेतु भी दे देते हैं रूपादिहीन, तो होने से जो रूपादिहीन अप्रत्यक्ष होगा वो अधिष्ठेय नहीं बनेगा, प्रधानम ईश्वरस्य अधिष्ठेयम न संभवती, तो मृदादि वैलक्षण्य। टीका में अनुमान दे रहा है सिद्धांती, प्रधानादिकम चेतनस्य अनधिष्ठेयम, चेतन हो जाएगा ईश्वर तो ईश्वर का अनधिष्ठेय हो जाएगा, हेतु अप्रत्यक्षत्वात् दृष्टांत ईश्वर, ईश्वर में अप्रत्यक्षत्व रहेगा, रहने से चेतन का अनधिष्ठेय होगा, अर्थात ईश्वर में फिर और कोई अधिष्ठाता आएगा ये नहीं है। इसी प्रकार की अभी प्रधान आदि में भी अप्रत्यक्षत्व रहने से वहां भी चेतन अनधिष्ठेय होगा। कहेंगे आप दृष्टांत भी दे दिए ईश्वर और पक्ष भी है प्रधान, इसमें कौन सा में ग्रहण हो जाएगा? अभी हेतु और साध्य तो ये ना ईश्वर में ना प्रधान में, ये तो कहीं ग्रहण नहीं होगा, तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि केवल व्यतिरिक अनुमान है, व्यतिरिकेण मृदादि वत, अर्थात जहाँ साध्य नहीं है वहाँ हेतु नहीं है, साध्य हो गया चेतन से अनधिष्ठेयम, वो जहाँ नहीं रहेगा अर्थात चेतन का अधिष्ठेय बनेगा, मृद में चेतन अधिष्ठेय तो आ जाएगा साध्य भाव आ गया, अप्रत्यक्षत्व का अभाव आ जाएगा, प्रत्यक्षत्व आ गया, तो ये केवल व्यतिरिक अनुमान हुआ सिद्धांति का, ये अनुमान आगे इसके ऊपर विचार चलेगा। तो अप्रत्यक्षत्व ये हेतु सिद्धांति दे। तो अभी पूर्व पक्ष कहेगा कि आप जो अनुमान दिए जो अप्रत्यक्ष होगा वो चेतन के द्वारा अधिष्ठेय नहीं होगा, ये जो इंद्रिय होते हैं ये प्रत्यक्ष होते हैं क्या? अप्रत्यक्ष है किंतु जीव के द्वारा अधिष्ठेय है, इसलिए आपका ये अनुमान तो ये व्यभिचार दोषग्रस्त हुआ। तो ये पूर्व पक्ष कहेगा आगे सूत्र में, कर्णवच्चेन न भोगादिभ्यः, कर्णवच्चेन न भोगादिभ्यः। पूर्व पक्ष कहता है कि कर्णवत चेत, कर्ण अप्रत्यक्ष होकर के भी चेतन के द्वारा अधिष्ठेय हो गया, इस प्रकार होगा तो सिद्धांत कहेगा कि कर्ण जैसा अगर आप कहेंगे जो कर्ण अधिष्ठेय हो गया, अधिष्ठाता हो गया, कर्ण का अधिष्ठाता कौन हो जाएगा? जीव। अभी जीव को भोग प्राप्ति होता है, तो जीव को भोग प्राप्ति होने से आप अनुमान करते हैं कि जीव कर्ण का अधिष्ठाता है, तो नहीं तो क्या आपके पास हेतु क्या है? आप क्यों कहेंगे जीव कर्ण का अधिष्ठाता है भोग प्राप्ति होने से? अगर इसी दृष्टांत से आप ईश्वर को भी कहेंगे कि अप्रत्यक्ष होकर के भी अधिष्ठेय हो जाएगा प्रधान, तो सिद्धांत कहता है उसको भी भोग प्राप्ति होगा। अगर ईश्वर को भोग प्राप्ति नहीं होगा तो वो अधिष्ठाता किस कारण से बनेगा, क्यों अधिष्ठाता बनेगा? तो कोई हेतु नहीं रहेगा। तो दृष्टांत आप देते हैं जीव को, तो समान भी ईश्वर में हो जाएगा, तो भोग आदि प्रसक्ति करणवत चेत, सिद्धांत कहता है कि न, तब जीववत भोग आदि प्रसक्ति, भोगादि प्रसक्तिभ्य हेतुभ्य ये दोष होगा। टीका में चक्षुरादि व्यभिचारम आशंक्य निषेधति, चक्षुरादि में करण में सिद्धांति जो अनुमान दिया पूर्व पक्ष उसमें व्यभिचार दिखाता है, अप्रत्यक्ष तो हेतु रहता है किंतु चेतन अनधिष्ठेयत्व नहीं रहता है, चेतन अधिष्ठेयत्व में रह जाता है, इस प्रकार के दिखा करके निषेध करते हैं कर्णवच्चेन न भोगादिभ्य। भाष्य में स्याद एतत अर्थात अप्रत्यक्ष हो जाने से चेतन के द्वारा अनधिष्ठेय होगा, इस प्रकार की जो कहते हैं, तो किंतु यथा कर्णग्रामम चक्षुरादिकम अप्रत्यक्षम रूपादिहीनम च पुरुषो अधिष्ठति, तो पुरुष उसका अधितिष्ठति अधिष्ठाता बनता है, कर्णग्रामम चक्षुरादिकम अप्रत्यक्ष है हेतु रह गया, अप्रत्यक्ष क्यों हुआ उसके लिए हेतु देता है रूपादिहीनम, टीका में इसको कहते हैं रूपम उद्भूतम, उद्भूत रूपवत्वम ये रहेगा तो प्रत्यक्ष होगा, तो रूपम उद्भूतम नास्ति इति अप्रत्यक्षत्वम स्फुटयति। भाष्य में रूपादिहीनम इंद्रिय हो गया किंतु पुरुषो अधितिष्ठति एवं प्रधानमपि ईश्वरो अधिष्ठास्यति, प्रधान को भी ईश्वर अधिष्ठास्यति अर्थात ईश्वर अधिष्ठाता बन जाएगा, प्रधान अधिष्ठेय हो जाएगा, पूर्व पक्ष कहा। सिद्धांत टीका में कहता है अभी हेतु हम दिया था अप्रत्यक्षत्व, इसमें आप व्यभिचार दिखाए, तो हमारा अभी हेतु में विशेषण है स्व भोग अहेतुत्व सती, अभी स्व भोग अहेतुत्व सती अप्रत्यक्षत्व, अभी ये इंद्रिय में रहेगा, इंद्रिय में स्व भोग अहेतुत्व सती ये रहेगा क्या? वो स्व भोग का हेतु है, तो इसलिए सिद्धांत कहता है कि हमारा हेतु में विशेषण है, स्व भोग अहेतुत्व सती विशेषणात न व्यभिचार, सिद्धांत अभी हेतु का विशिष्ट हेतु बना दिया, स्व भोग अहेतुत्व सती अप्रत्यक्षत्वात, ये इंद्रिय में नहीं रहेगा, साध्य भी नहीं रहा, कोई व्यभिचार नहीं हुआ, न क्या हुआ वहां साध्य भी नहीं रहा, साध्य हुआ चेतन अनधिष्ठेयत्व, साध्य भी नहीं रहा अर्थात चेतन अधिष्ठेय हो गया, हेतु भी नहीं रहा साध्य भी नहीं रहा, कोई व्यभिचार नहीं हुआ। सिद्धांत भाष्य में कहते हैं तथापि न उपपद्यते, तो आप व्यभिचार दिखाने पर भी ये बात संभव नहीं होता है, भोगादि दर्शनादि कर्ण ग्राम से अधिष्ठितत्व गम्यते, जीव में तो ये पता चलता है कि जीव करण ग्राम का अधिष्ठाता है। क्यों कहते हैं कि भोग आदि दर्शनात्, जीव में भोग दिखता है। टीका में भोग सुख दुख अनुभव, भोग आदि आदि पदार्थ विषय आदि अनुभव ग्रह, तो जीव में सुख दुख का अनुभव होता है, विषय का भी अनुभव होता है। इसी से आप अनुमान करते हैं कि करण का अधिष्ठाता जीव होता है। आगे भाष्य में न च अत्र भोगादयो दृश्यन्ते, अत्र अर्थात ईश्वर है, ईश्वर में कोई भोग आदि ये तो नहीं दिखते हैं। टीका में न च यद येन अधिष्ठेयम् तद तदीय भोग हेतुत्व सति प्रत्यक्षम इति व्यतिरेक व्याप्तु। अच्छा, अभी पूर्व पक्ष कहता है आप अभी हेतु को विशिष्ट हेतु बना दिए, पहले हेतु था अप्रत्यक्षत्वम, अभी इसमें विशेषण दे दिए सो भोग अहेतुत्व, ये हो गया ठीक है। अभी साध्य हो गया चेतन अनधिष्ठेयत्वम, अभी साध्य का अभाव हो जाएगा चेतन अधिष्ठेयत्व। तो यद येन अधिष्ठेयम्, जो जिसके द्वारा अधिष्ठेय होगा, तो अर्थात साध्य का अभाव कह दिए, वहां हेतु का अभाव कहेंगे। हेतु हो गया आपका विशिष्ट, और ये हेतु का विशेषण विशेष्य ये दोनों अंश में अभी एक एक नय है, सो भोग अहेतुत्व सति, और उसका हम अभी नय कर। अच्छा, अभी आपका हेतु हो गया विशिष्ट, हेतु अभाव साध्य अभाव होने से हेतु अभाव कहना चाहिए था, तो अगर साध्य अभाव होने से हेतु अभाव आ जाएगा तो सिद्धांत का अनुमान ठीक है। पूर्व पक्ष देखाएगा कि साध्य अभाव होने पर भी हेतु का अभाव नहीं है, हेतु विद्यमान है। तो अभी हेतु का अभाव होना चाहिए था, और हेतु का अभाव विशेष्य विशेषण दोनों अंश का अभाव प्रयुक्त हेतु अभाव पूर्व पक्ष कहेगा, अर्थात उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव अगर होगा तो भी हेतु अभाव होगा, किंतु उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव नहीं मिलेगा इसलिए हेतु अभाव नहीं होगा। नहीं होगा तो अर्थात हेतु हो जाएगा, इधर साध्य अभाव है और हेतु हो गया तो विचार हो जाएगा, किंतु पूर्व पक्ष दिखाएगा कि विशिष्टाभाव प्रयुक्त हेतु अभाव नहीं मिला। सिद्धांति कहेगा विशिष्टाभाव प्रयुक्त हेतु अभाव नहीं मिलेगा, किन्तु विशेषणाभाव प्रयुक्त हेतु अभाव मिल जाएगा। तो मिल जाने से फिर साध्याभाव है हेतु अभाव है, कोई व्यभिचार नहीं होगा। पूर्व पक्ष कहता है कि साध्याभाव हुआ किंतु उभय अभाव प्रयुक्त हेतु अभाव नहीं मिलेगा, तो हेतु मिल जाएगा, हेतु मिलने से व्यभिचार होगा। सिद्धांति कहेगा नहीं, विशेषण अभाव प्रयुक्त विशिष्ट अभाव मिल जाएगा, ये दिखाएंगे अभी। नच यद येन अधिष्ठेयम्, अर्थात साध्याभाव हो गया, तद तदीय भोग हेतुत्व सती, तो हेतु का विशेषण अंश था भोग अहेतुत्व, उसका अभी निषेध कर दिए तो विशेषण अभाव हो गया। सती प्रत्यक्षम, हेतु का विशेष भाग था अप्रत्यक्षम, अर्थात विशेष का भी अभाव कर दिए। अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि तदीय भोग हेतुत्व सती प्रत्यक्षम इति व्यतिरेक व्याप्तु। अभी करण में अभी करण इंद्रिय, इंद्रिय में साध्याभाव यद एन अधिष्ठेयम्, करण में जीव अधिष्ठेय हुआ अर्थात साध्याभाव आ गया, और भोग हेतुत्व सति प्रत्यक्षत्वम्, करण में भोग हेतुत्व सति प्रत्यक्षत्वम्, ये नहीं रहेगा। भोग हेतुत्व सति प्रत्यक्षत्वम् ये करण में रहेगा, भोग हेतुत्व सति प्रत्यक्षत्व नहीं रहेगा। तो अभी क्या हुआ, विशिष्टा भाव प्रयुक्त हेतु अभाव, ये हेतु अभाव नहीं रहा। तदीय भोग हेतुत्व सति प्रत्यक्षत्व, ये विशिष्टा भाव प्रयुक्त हेतु अभाव, उभयाभाव प्रयुक्त हेतु अभाव हुआ ना, ये उभयाभाव प्रयुक्त हेतु अभाव। आपका जो करण में आपका साध्याभाव मिल रहा है वहाँ हेतु भाव मिलना चाहिए था, और हेतु भाव विशिष्टा भाव प्रयुक्त हेतु भाव, किंतु विशिष्टा भाव प्रयुक्त हेतु भाव मिल रहा है क्या, प्रत्यक्ष तुम रह जाएगा क्या करण में? तदीय भोग हेतुत्व रहेगा और प्रत्यक्ष तो भी रहेगा क्या? अगर प्रत्यक्ष तो भी रह जाता तब उभयाभाव प्रयुक्त हेतु भाव कह देते। उभयाभाव प्रयुक्त विशिष्टा भाव ये हम कह सकते थे अगर ये चीज तो रह जाता, तो क्योंकि आप उभयाभाव अर्थात तो अप्रत्यक्ष का अभाव अर्थात प्रत्यक्ष, तो अगर ये रह जाता भोग हेतुत्व सती प्रत्यक्षत्व अर्थात हम कह देते उभयाभाव प्रयुक्त हेतु भाव है, किंतु ये नहीं है, नहीं होने से हेतु अभाव नहीं मिला। साध्या भाव है, पहले से साध्या भाव है और हेतु अभाव नहीं मिला, अर्थात हेतु रह गया, हेतु रह गया तो व्यभिचार हो गया, ये पूर्व पक्ष कह रहे हैं। व्यतिरेक व्याप्त करणेशु व्यभिचार तादवस्थ्यम, अभी व्यभिचार हो गया। ये पूर्व पक्ष कैसा दिखाया, उभया भाव प्रयुक्त हेतु भाव होना चाहिए था किंतु नहीं हुआ। सिद्धांत कहता है कि इतने नचवाच्यम भोग हेतुत्व भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्वस्य हेतुत्वात्, भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व ये हेतु हो गया, और करणेषु विशेषण अभावेन विशिष्टस्य हेतुर अभावात्। भोग अहेतुत्व ये हो गया विशेषण, इसका अभाव हो जाएगा भोग हेतुत्व, तो भोग हेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व ये करण में रहेगा, भोग हेतुत्व भी है और अप्रत्यक्षत्व है, ये है केवल विशेषण का अभाव करेंगे, तो ये होने से अभी हेतु का अभाव मिल गया, अर्थात विशेषणाभाव प्रयुक्त ये हेतु का अभाव। भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व, भोग अहेतुत्व विशिष्ट अप्रत्यक्षत्व ये हेतु है, और अभी हमको करण में दिखाना है इसका अभाव। अभाव कैसे दिखाएंगे, कहते विशेषण अंश का अभाव कर देंगे, हमको हेतु अभाव दिखाना है, केवल विशेषण अंश का अभाव कर देने से विशेषणाभाव है ना विशिष्ट हेतु जो है उसका अभाव मिल जाएगा। पूर्व पक्ष उभय अभाव प्रयुक्त का नहीं मिला कहता था, सिद्धांत कहता है कि विशेषणाभाव प्रयुक्त हेतु अभाव मिल जाएगा, तो मिल जाने से कोई दोष नहीं होगा। अच्छा नच सिद्धांत पूर्व पक्ष अभी कहेगा अगर आप विशेषणाभाव अर्थात अभी विशेषणाभाव प्रयुक्त विशिष्टाभाव को दिखा दिए, अभी विशेषण अगर हेतु में दे दिए, विशेषण दे दिए स्व भोग अहेतुत्व, फिर अभी अप्रत्यक्षत्व और क्यों देते हैं, उसको मत दीजिए, विशेष्य व्यर्थ है। न च विशेष्य वैयर्थ्यम, सिद्धांत कहता है कि अगर विशेष्य अंश नहीं देंगे, खाली स्व भोग अहेतुत्व जहाँ आ जाएगा वहाँ चेतन अनधिष्ठ हेतु आ जाएगा, केवल विशेषण अंश को हेतु ले लेंगे और साध्य रह जाएगा। सिद्धांत कहता है कि परार्थ पाचक अधिष्ठेय काष्ठादो व्यभिचारा व्यभिचारा, जो पाचक दूसरों के लिए भोजन बना रहा है वो काष्ठ में, अभी पाचक वहाँ अधिष्ठाता है, वो काष्ठ को व्यवहार करता था, किंतु स्व भोग हेतुत्व तो पाचक में नहीं है, तो नहीं होने से व्यभिचार हो जाएगा, इसलिए विशेष्य अंश देना पड़ेगा। विशेष्य अंश है अप्रत्यक्षत्व, अभी काष्ठ अप्रत्यक्ष नहीं है, तो इसलिए साध्य नहीं रहा, तो हेतु नहीं रहेगा, नहीं देंगे तो व्यभिचार हो जाएगा। अच्छा ठीक है, आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं माधवं।